η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου πει πού κι αν κρύβεται η παρηγοριά. Αυτό που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις. Ο Μποντλέρ πιστεύει ότι η τέχνη αντλεί από πηγές εξολογικές και εξωηθικές και δεν χρησιμεύει σε τίποτε, αποτελώντας το ζωντανό αντίποδα προς τον κόσμο του χρήματος. Δεν συνδέεται ούτε με τον κοινότοπο συναισθηματισμό, ούτε με τη λογική του επιχειρηματία. Είναι πορνεία. Η ομορφιά της βρίσκεται στη μελαγχολία της. Το κίνητρό της, όπως και το κίνητρο του έρωτα, είναι η έμονη ιδέα, το κακό, η φυσική αγριότητα. Τη σημερινή μουσική αναζήτηση θα οδηγήσουν στην κρυψώνα της μουσικής η μύδρη του Μποντλέρ. Για αρχή, κάθε δημιούργημα του πνεύματος είναι ζωντανότερο από την ύλη. In deepest hollow of our minds, a system failure left behind. Αυτά τα ωραία και μεγάλα καράβια που ζυγιάζονται, λυκνίζονται ανεπαίσθητα πάνω στα ήσυχα νερά. Αυτά τα ρωμαλαία καράβια με την άπραγη και νοσταλγική όψη. Άραγε δεν μας λένε σε γλώσσα βουβή πότε θα σαλπάρουμε για την ευτυχία. Άνθρωπος αγαπά τόσο τον άνθρωπο, ώστε ακόμα και όταν φεύγει από την πόλη, το κάνει για να αναζητήσει το πλήθος, δηλαδή για να ξαναστήσει την πόλη μέσα στην ύπαιθρο. Μποντλέρ. Η επιθυμία της ειδονής μας καθυλώνει στο παρόν. Η μέρημνα για τη σωτηρία μας μας έρει στο μέλλον. Όποιος καθυλώνεται στην ειδονή, δηλαδή στο παρόν, μου δίνει την εντύπωση ανθρώπου που κατρακυλά σε μια κατηφόρα. Drops on rocks fall fast and fleeting. Hearts and wings commence to beating. What's unseen with all believing? Vision walls fall all receding. Vision walls fall all receding. Drops on rocks come fast and fleeting. Πολύ παιδί ακόμα, ένιωσα στην καρδιά μου δύο αντιφατικά αισθήματα. Τον τρόμο της ζωής και την έκσταση της ζωής. Πρόκειται ασφαλώς για το βίωμα ενός νευρικού τεμπέλη. Όταν ήμουν παιδί, Άλλοτε ήθελα να είμαι πάπας, αλλά πάπας στρατιωτικός, άλλοτε ηθοποιός. Απολαύσεις που μου έδιναν οι δύο αυτές παρεστήσεις. Να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο πιο μεγάλος άνθρωπος. Για να υπάρξει ο νόμος της πρόοδου, θα έπρεπε ο καθένας να θέλει να τον δημιουργήσει. Δηλαδή, όταν όλα τα άτομα θα βαλθούν να προοδεύουν, τότε και μόνο τότε η ανθρωπότητα θα προοδεύσει. Αυτή η υπόθεση μπορεί να χρησιμεύσει για να εξηγήσει την ταυτοσημεία των δύο αντίθετων ιδεών, της ελευθερίας και της μοίρας. Στην περίπτωση πρόοδου, όχι μόνο θα υπάρξει μελλοντικά ταυτοσημεία μεταξύ ελευθερίας και μοίρας, αλλά αυτή η ταυτοσημεία υπήρχε ανέκαθεν. Αυτή η ταυτοσημεία είναι η ιστορία. Ιστορία των εθνών και των ατόμων. Μποντλέρ. A system failure left behind. Dull residue of what once was. A shattered cloud of swirling. Όποιος δεν είναι ελαφρά δυσμορφός, περνά απαρατήρητος. Από αυτό προκύπτει ότι το ακανόνιστο, δηλαδή το απροσδόκητο, η έκπληξη, το θάμβος, συνιστούν ουσιώδες μέρος και το χαρακτηριστικό της ομορφιάς. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σε ακολουθώ. Να διηγήσε πομποδός κομικά πράγματα. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Η δύναμη της έμονης ιδέας. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Η ισχνότητα είναι πιο γυμνή, πιο άσεμνη από το πάχος. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Όταν θα εμπνεύσω την καθολική αποστροφή και φρίκη, θα κατακτήσω τη μοναξιά. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Τι σημαίνει να παραδίδεσαι στο σατανά? Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι, όπου ανθίζει το σκοτάδι. Να συλλάβεις ένα σχέδιο για μια λυρική ή μαγική γελοτοπία, για μια παντομήμα, και να το μεταφράσεις σε σοβαρή μυθιστορία. Να πνίξεις το όλον μέσα σε μια ατμόσφαιρα ασυνήθιστη και ονειρεμένη, στην ατμόσφαιρα μεγάλων ημερών. Να υπάρχει κάτι νανοριστικό, ακόμα και γαλήνιο, μέσα στο πάθος. Περιοχές της καθαρής ποίησης. Αρχή ενός μυθιστορήματος, να πιάνεις ένα θέμα από πουδήποτε και, για να έχεις την επιθυμία να το τελειώσεις, να αρχίζεις με πολύ ωραίες φράσεις. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Γατάκι, γατούλα, γατίτσα. Γάτα μου, λύκε μου, πιθικάκι μου, πιθικάρα μου, φιδάρα μου, μελαγχολικό μου γαϊδουράκι. Παρόμοιες συχνότατες γλωσσικές ιδιοτροπίες οπαυθονούν ονομασίες παρμένες από το ζωικό βασίλειο. Μαρτυρούν ότι ο έρωτας έχει μια σατανική πλευρά. Μήπως και οι σατανάδες δεν έχουν μορφές ζώων? Η Καμίλα του Καζότ, Καμίλα, διάβολος και γυναίκα. Κάποιος πηγαίνει στο σκοπευτήριο συνοδευόμενος από τη γυναίκα του. Στείνει μια κούκλα και λέει στη γυναίκα του: «Φαντάζομαι ότι είσαι εσύ». Κατόπιν λέει φιλώντας το χέρι της συντρόφου του: «Άγγελέ μου, σε ευχαριστώ για την ευστοχία μου». Μποντλέρ. Day after day outside my door, people awake to the city's roar. I stay in bed and think about you. Remember all the times you said that I would never have to doubt you. Now silence fills my room instead, living without you. Η απόλυτη ειλικρίνεια μέσω πρωτοτυπίας. Night after night I try to find some way to keep my peace of mind, making a kind of life without you. The cafe where we met by chance still lingers in my thoughts about you. Now strangers looking for romance fill life without you. Ήταν ίσως γλυκό να σε μια το θύμα και μια ο δήμιος. Ξέχασα το όνομα αυτής της παλιοπουτάνας. Δε βαριέσαι. Θα την ξαναβρω στη δεύτερη παρουσία. Μποντλέρ. Έρωτα σημαίνει να αρέσκεσαι στην πορνεία. Κι ούτε καν υπάρχει ευγενής ειδονή που να μην μπορεί να αναχθεί στην πορνεία. Ο έρωτας μπορεί και να προέρχεται από ένα γενναιόδωρο αίσθημα. Ο έρωτας μπορεί και να προέρχεται από ένα γενναιόδωρο αίσθημα. Την επιθυμία να δοθεί στον καθένα όπως δίνεται μια πόρνη. Όμως γρήγορα τον διαφθείρει η επιθυμία της ιδιοκτησίας. Με κοιτάς, το μέρος μου είναι εδώ. Είναι ένας τείχος σε ένα δρόμο αδιανό. Και νιώθω το σου απέραντα φτωχός στην πιο ωραία χτίδα του φωτός. όπως η χλωρίδια θα κοπεί. Έτσι κι εσύ μια μέρα θα αρνηθείς. Θα καταστρέψεις μια μικρή ζωή. Κι αυτό το λάθος μια μέρα θα σε βρει. Όλη η ζωή, οι μέρες που περνάς, τα σύννεφα κοιτάς και ο χρόνος φεύγει. Όπως κι αυτός που έπεσε στη γη, ήρθε ένα πρωί και γίνε σκόνη. Σ' αγαπώ, το μέρος μου είναι εδώ. Με πήρες από το χέρι και σε ευχαριστώ. Ήμουνα σε ένα δρόμο σκοτεινό. Πίστευα πως κανείς δεν περνάει από εδώ. Με κοιτάς, το μέρος μου είναι εδώ. Είναι ένα στίχος σε ένα δρόμο αδιανό. Και νιώθω τόσο απέραντα φτωχός στην πιο ωραία αχτίδα του φωτός. Όλη η ζωή, οι μέρες που περνάς, τα σύννεφα κοιτάς κι ο χρόνος φεύγει. Όπως κι αυτός που έπεσε στη γη, ήρθε ένα πρωί και γίνε σκόνη. Αναστατωμένος από την επαφή αυτών των ειδονών που μοιάζαν με αναμνήσεις, μαλακωμένος από τη σκέψη ενός κακού παρελθόντος, τόσων σφαλμάτων, τόσων καυγάδων, τόσων πραγμάτων που ευχαρίστως τα άκρυβαν ο ένας από τον άλλο, άρχισε να κλαίει. Και τα καυτά του δάκρυα κύλησαν στα σκοτάδια πάνω στο γυμνό ώμο της ακριβής του και πάντοτε θελκτικής φίλης. Εκείνη σκύρτησε. Αισθάνθηκε και εκείνη μαλακωμένη και συγκινημένη. Τα σκοτάδια ενθάρρυναν τη ματαιοδοξία του και το δανδυσμό του, που μοιάζε με τη φιλαρέσκεια ψυχρής γυναίκας. Αυτά τα δύο απατημένα όντα, ωστόσο υπέφεραν ακόμη από τα κατάλοιπα της ευγένειάς τους, αγκαλιάστηκαν αυθόρμητα, συγχαίοντας μέσα στη βροχή των δακρύων τους και των φιλιών τους τις θλίψεις του παρελθόντος τους με τις τόσο αβέβαιες μελλοντικές ελπίδες. Είναι πιθανό ότι ποτέ άλλοτε η ειδονή δεν ήταν για αυτούς τόσο γλυκιά από ό,τι στη νύχτα εκείνη της μελαγχολίας και του ελέους. Ειδονή κορεσμένη με θλίψη και τύψεις. Μέσα από τη μαυρίλα της νύχτας είδε πίσω του τα παλιά χρόνια. Μετά ρίχτηκε στην αγκαλιά της ένοχης φίλης του για να ξαναβρει εκεί τη συγγνώμη που εκείνος της έδινε. Πού είναι εκείνα μου τα κάλλη, πού είναι η τόση ομορφιά, στην Αθήνα δεν είχε άλλη τέτοια λεβεδιά. Ήμουν κούκλα, ναι, στ' αλήθεια, με μεγάλη ναρκωτιά. Δε σας λέγω παραμύθια, τρέλα να ντουνιά. Thank you. ρωτάς. Η ανάγκη να βγεις από τον εαυτό σου. Ο άνθρωπος είναι ζώο που λατρεύει. Λατρεύω σημαίνει θυσιάζομαι και εκπορνεύομαι. Έτσι, κάθε έρωτας είναι πορνεία. Μ' αγαπούσαν αφεντάδες, νέοι γέροι και παιδιά, κι όλοι οι πρώτοι κουβαρδάδες μες στην αγορά. Μπορεί και να προέρχεται από ένα γενναιόδωρο συνέστημα. Την επιθυμία να δοθεί στον καθένα όπως δίνεται μια πόρνη. Και τώρα η καημένη γυρίζω μαραμένη, γιατί ο σεβδάς του μάγκα δεν μ' αφήνει. Όμως γρήγορα τον έρωτα τον διαφθείρει η επιθυμία της ιδιοκτησίας. Με τρέλα. Γι' αυτό κι εγώ φωμάρω κοκαίνη. Έχω ήδη γράψει στις σημειώσεις μου, πιστεύω, ότι ο έρωτας μοιάζει εξαιρετικά έντονα με βασανιστήριο ή με χειρουργική επέμβαση. Λίβα, λαμούρ, αμόρ, αμόρες. Some say that love's a little boy, and some say it's a bird. Some say it makes the world go round, and some say that's absurd. But when I asked the man next door, who looked as if he knew, his wife was very cross indeed, and said it wouldn't do. Does it look like a pair of pajamas or the habit of temperance hotel? Oh, tell me the truth about love. Does it so βιολετή. Έρωτας βουβός, μυστηριώδης, συγκαλυμμένος. Χρώμα μοναχής. I looked inside the summer house. It wasn't ever there. I've tried the Thames at Maidenhead and Brighton's bracing air. I don't know what the blackbird sang or what the roses said. But it wasn't in the check-in run or underneath the bed. Can it pull extraordinary faces? Is it usually sick on a swing? Oh, tell me the truth. Spend all its time at the races, of fiddling with pieces of string. think patriotism mean of? Are its stories vulgar but funny? Oh, tell me the truth about love. Oh, tell me the truth about love. Ακόμα και όταν οι δύο εραστές είναι βαθιά συνεπαρμένοι και πλημμυρισμένοι από αμοιβαίο πόθο, πάντα ο ένας από τους δύο θα είναι πιο ήρεμος ή λιγότερο παράφορος από τον άλλον. Αυτός ή εκείνη είναι ο χειρουργός ή ο δήμιος. Ο άλλος είναι ο υποτακτικός, το θύμα. Ακούτε αυτούς τους στεναγμούς. Προήμια μιας ατιμωτικής τραγωδίας. Αυτά τα βογγητά, αυτές τις κραυγές, αυτά τα αγκομαχητά. Ποιος δεν τα έβγαλε μέσα από τα στήθη του? Ποιος δεν τα απέσπασε με βία ή με δόλο ακαταμάχητο? Βρίσκεται μήπως τίποτα χειρότερο στην ανάκριση όπου υποβάλλει κάποιον ο μεθοδικός βασανιστής? Τα ανεστραμμένα μάτια του υπνοβάτη, τα μέλη των οποίων οι μύες πάλλονται και σκληρύνονται σαν να βρίσκονται υπό την επενέργεια μιας γαλβανικής στήλης, η μέθη, το παραλήρημα, το όπιο, ακόμα και στις πιο σφοδρές επιρροές του, ασφαλώς δεν θα σας δώσουν παραδείγματα τόσο τρομακτικά, τόσο περίεργα. Ανθρώπινο πρόσωπο που ο Ωβίδιος το πίστευε φτιαγμένο για να καθρεφτίζει τα άστρα. Να το κι αυτό που δεν μιλάει πια παρά τη γλώσσα της παράφρονης αγριότητας, υποχαλαρώνει και ακινητή σε ένα είδος θανάτου. Γιατί ασφαλώς θα πίστευα ότι διαπράττω η ιεροσιλία αν χρησιμοποιούσα τη λέξη έκσταση για να χαρακτηρίσω μια τέτοια μορφή αποσύνθεσης. Φρικιαστικό παιχνίδι όπου ο ένας από τους δύο παίχτες υποχρεωτικά χάνει τον αυτοέλεγχό του. Κάποτε ρώτησαν μπροστά μου σε τι συνίσταται η μεγαλύτερη δονή του έρωτα. Κάποιος απάντησε φυσικότατα: να παίρνεις. Κι ένας άλλος: να δίνεσαι. Ο δεύτερος λέει: η δονή της έπαρσης. Και ο πρώτος: η δονή της ταπεινότητας. Όλοι αυτοί οι βλάσφημοι μιλούσαν όπως οι μίμησεις Χριστού. Τέλος βρέθηκε ένας ανέσχυντος ουτοπιστής που διαβεβαίωσε ότι η μεγαλύτερη ειδονή του έρωτα είναι να διαπλάθεις πολίτες για την πατρίδα. Όσο για μένα, έχω να πω τα εξής: η μόνη και υπέρτατη ειδονή του έρωτα έγκυται στη βεβαιότητα ότι κάνεις το κακό. Και ο άντρας και η γυναίκα γνωρίζουν από γεννησιμιού τους ότι στο κακό βρίσκεται κάθε ειδονή. Μποντλέρ. Ορκίζομαι στον εαυτό μου να υιοθετήσω από εδώ και πέρα τους ακόλουθους κανόνες, ως αιώνιους κανόνες της ζωής μου. Να κάνω κάθε πρωί την προσευχή μου στο Θεό, δεξαμένη κάθε δύναμης και κάθε δικαιοσύνης, στον πατέρα μου, στη Μαριέτα και στον Πόε ως μεσίτες. Να τους παρακαλώ να μου δώσουν την απαραίτητη δύναμη για να εκπληρώσω όλα μου τα καθήκοντα και να χορηγήσουν στη μητέρα μου μακροζωία για να χαρεί τη μεταμορφωσή μου. Να εργάζομαι όλη τη μέρα ή τουλάχιστον όσο θα μου το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Να επαφίεμαι στο Θεό, δηλαδή στην ίδια τη δικαιοσύνη για την επιτυχία των σχεδίων μου. Να κάνω κάθε βράδυ καινούρια προσευχή για να ζητώ από το Θεό ζωή και δύναμη για τη μητέρα μου και για μένα. Να μοιράζω ό,τι κερδίζω στα τέσσερα. Ένα για τα τρέχοντα έξοδα, ένα για τους πιστωτές μου, ένα για τους φίλους μου και ένα για τη μητέρα μου. Να συμμορφώνουμε με τις αρχές της πιο αυστηρής νυφαλιότητας, από τις οποίες η πρώτη είναι η κατάργηση όλων των διαγερτικών, όποια και αν είναι αυτά. Μποντλέρ. Τέχνη, πορνεία. Μποντλέρ. Με την περούκα τη ξανθιά φάνηκες με στη γειτονιά. Μπήκες σε βαριούς μπελάδες με κάτι τυπιτσιρικάδες. Η μουσική σκάβει τον ουρανό. Είσαι στο στενό απόρα με τη φούστα τη στενή και του έρωτα σου η φορά. Πόρτα ψάχνει για να βγει. Ήμασταν φίλοι από παλιά, μα τώρα ζεις στη μοναξιά. Κρύφτηκες στις βλεφαρίδες και μέσα στις στολές ελπίδες. Η ζωή ένα και μόνο αληθινό θέλγητρο έχει, το θέλγητρο του παιχνιδιού. Σαν να παίζεις κάποιο ρόλο σε παράξενη σκηνή, μέσα στο δικό σου κόσμο, δίπλα στην οικοδομή. Πάρε απ' τους άλλους τα φιλιά, μα δώσε εμένα τα κλειδιά. Μπαίνοντας τα μυστικά σου, αλαφρώσει η καρδιά σου. Όσοι μ' αγάπησαν, ήσαν άνθρωποι περιφρονημένοι. Σε πονώ γιατί είμαι μόνος, φίλε αδελφή ψυχή. Όσο μόνος είναι ο κόσμος, στη δική του ενοχή. Όσοι μ' αγάπησαν, σαν άνθρωποι περιφρονημένοι, θα έλεγα μάλιστα και αξιοπεριφρόνητοι, εάν σκόπευα να κολακεύσω τους καθώς πρέπει κυρίως. Η ζωή ένα και μόνο αληθινό θέλγητρο έχει, το θέλγητρο του παιχνιδιού. Αν όμως μας είναι αδιάφορο να κερδίσουμε ή να χάσουμε. It's unfortunate that when we feel stuck, we can roll ourselves over, 'cause we're uncomfortable. Λένε ότι είμαι 30 χρονών. Αν όμως εγώ μέσα σε ένα λεπτό έχω ζήσει 3, δεν είμαι άραγε 90 χρονών. Love is like a sin, my love. For the ones that feel it the most. Look at her with her eyes like a flame. Καθώς διέσχιζα τη λεωφόρο και πιτάχυνα κάπως το βήμα μου για να αποφύγω τα οχήματα, μου φύγε το φωτοστέφανό μου και έπεσε στη λάσπη του λιθόστρου του. Ευτυχώς βρήκα το χρόνο να το μαζέψω. Αλλά αυτή η ατυχής ιδέα τρύπωσε την επόμενη στιγμή στο μυαλό μου. Και αυτό ήταν κακό προμήνυμα. Από εκείνη την ώρα η ιδέα αυτή δεν θέλησε πια να μ' αφήσει. Δεν μ' άφησε σε ησυχία όλη τη μέρα. Baudelaire. It's unfortunate that when we feel a storm, we can roll ourselves over when we're uncomfortable. Oh, well, the devil makes a sound, but we laugh. Που ο νέος συγγραφέας διορθώνει το πρώτο του δοκίμιο, είναι περήφανος σαν το μαθητή που μόλις κόλλησε το πρώτο του αφροδίσιο. Πιο ανόητο από την πρόοδο, εφόσον ο άνθρωπος, όπως αποδεικνύεται από τα όσα συμβαίνουν καθημερινά, είναι πάντοτε όμοιος και ίσος με τον άνθρωπο, δηλαδή πάντοτε σε άγρια κατάσταση. Τι είναι οι κίνδυνοι του δάσους και του λιβαδιού μπροστά στις καθημερινές σειράξεις και συγκρούσεις του πολιτισμού? Είτε ο άνθρωπος τυλίγει το θύμα του σε πολύ συχνά στο δρόμο, είτε καρφώνει τη λία του μέσα σε παρθένα δάση, δεν είναι άραγε ο αιώνιος άνθρωπος, δηλαδή το τελειότερο αρπακτικό ζώο? Μόνο 3 αξιοσέβαστα όντα υπάρχουν: ο ιερέας, ο πολεμιστής, ο ποιητής. Γνωρίζω, σκοτώνω και δημιουργώ. Οι άλλοι άνθρωποι υπόκεινται σε φόρους και σε αγκαρίες. Είναι φτιαγμένοι για το στάβλο, δηλαδή για να ασκούν ό,τι ονομάζεται επαγγέλματα. Baudelaire. Τι είναι ο έρωτας? Η ανάγκη να βγεις από τον εαυτό σου. Ο άνθρωπος είναι ζώο που λατρεύει. Λατρεύω σημαίνει θυσιάζομαι και εκπορνεύομαι. Έτσι, κάθε έρωτας είναι πορνεία. Ο Γιώργος το αλανί, η κορμάρα, γεννήθηκε στη Ξάνθη το 50. Τον έφερε στον κόσμο η φροσάρα, η αλανιάρα, που έκανε αγάπη μου σου ξέστα πανηγύρια. Γιώργος ο αλήτης, η κορμάρα, κανένα δε φοβήθηκε ποτέ. Στα 5 του που φέρανε σφαγμένη τη φροσάρα, κατάλαβε τι σήμαινε σου ξέ. Κουνή σου μαγκά και ρίχτα φράγκα, τα κάνω όλα εγώ. όπως τα θέλεις και όπως γουστάρεις. Εγώ είμαι φρόσο κύμα από χωριό. Το πιο εκπορνευμένο «ον» είναι το κατεξοχήν «ον», δηλαδή ο Θεός, εφόσον αυτός είναι ο υπέρτατος φίλος κάθε ατόμου, εφόσον είναι η κοινή ανεξάντλητη δεξαμενή της αγάπης. Μποντλέρ. Ο Γιώργος, ο Αλίτης, η κορμάρα, μεγάλωνε μαζί με τη σκιά του. Στα 20 αποπλάνησε και μια 13 και ήρθε στην πρωτεύουσα με τα πεθαρικά του. Μα εκείνος δεν γουστάριζε να ξέρει. Οχτάωρο μωρό μου τι εστί. Τα βρόντιξε και άρχισε τα βράδια τα λαβέρι και τα παίρνε κι από τη στραβεστή. Κουνήσου μαγκά και ρίχτα φραγκά, τα κάνω όλα εγώ. Όπως τα θέλεις κι όπως γουστάρεις, εγώ είμαι ο Γιώργος κύμα από χωριά. Ανάμεσα στους ανθρώπους μεγαλείο έχουν μόνον ο ποιητής, ο ιερέας και ο στρατιώτης. Ο άνθρωπος που τραγουδά, ο άνθρωπος που ομολογεί, ο άνθρωπος που θυσιάζει και θυσιάζεται. Ο Γιώργος η κορμάρα στα 30 την πάτησε και αγάπησε και εμένα. Τη νύχτα που παράταγε την πιάτσα μια για πάντα, την πέσαν δυο ξενέρωτοι και του σπάσαν τα φρένα. Την ώρα που τον βάζαν χειρουργείο μου είπε ο Γιωργάκης το μικρό, αγάπη μου σου άφησα απάνω στο ψυγείο αυτό το σου ξεδάκι το παλιό. Κουνήσου μάγκα και ρίχτα φράγκα, τα κάνω όλα εγώ. Όπως τα θέλεις και όπως γουστάρεις, εγώ είμαι ο Γιώργος κύμα από χωριό. Η επιθυμία της Ειδονής μας καθυλώνει στο παρόν. Η μέρημνα για τη σωτηρία μας μας έρει στο μέλλον. Όποιος καθυλώνεται στην Ειδονή, δηλαδή στο παρόν, μου δίνει την εντύπωση ανθρώπου που κατρακυλά σε μια κατηφόρα και θέλοντας να πιαστεί στα θάμνα τα ξεριζώνει και τα συμπαρασύρει στην πτώση του. Πάνω απ' όλα, να είσαι μεγάλος άνθρωπος και Άγιος για τον εαυτό σου. Μποντλέρ. Thank you for this bitter knowledge. Guardian angels who left me stranded. It was worth it. Feeling abandoned makes one harden. But what has happened to love? Κάθε ιδέα είναι αφεαυτής πρικισμένη με αθάνατη ζωή, όπως και ένα πρόσωπο. Κάθε μορφή δημιουργημένη, ακόμα και από τον άνθρωπο, είναι αθάνατη. Γιατί η μορφή είναι ανεξάρτητη από την ύλη και τη μορφή δεν τη συγκροτούν τα μόρια. Lyrics on postcards, then in the evening. Looking at stars, but the brightest of the planets is Mars. What has happened to love? Δεν μπορούμε να λησμονήσουμε το χρόνο παρά μόνο χρησιμοποιώντας τον. Μόνο σιγά σιγά γίνονται τα πάντα. So I will opt for the big white limo, vanity fairgrounds and rebel angels. Can't be trusted with feathers so hollow. Heaven's invention, steel-eyed vampires of love to say. σχεδόν ολόκληρη η ζωή μας αναλώνεται σε ανόητες περιέργειες. Απέναντίας υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να ερεθίσουν την περιέργεια των ανθρώπων στον ύψιστο βαθμό και που όμως, αν κρίνουμε από την καθημερινή του ζωή, δεν τους εμπνέουν καμία. Πού είναι οι νεκροί μας φίλοι? Γιατί είμαστε εδώ? Ερχόμαστε από κάπου? Τι είναι η ελευθερία? Μπορεί αυτή να συμφωνεί με τον νόμο της θείας πρόνοιας? Άραγε, ο αριθμός των ψυχών είναι πεπερασμένος ή άπειρος? Και ο αριθμός των κατοικήσιμων γιών? Και τα λοιπά και τα λοιπά. Kiss me and crucify this unholy notion of the mythic power. Αίσθημα μοναξιάς από τα παιδικά μου χρόνια κιόλας. Παρά την οικογένεια και προπαντός ανάμεσα σε συντρόφους, αίσθημα ότι αιώνιο πεπρωμένο μου είναι η μοναξιά. Κι όμως, εντονότατη επιθυμία της ζωής και της ειδονής. Μποντλέρ. Βρίσκεις τη φρενίτιδα που χρειάζεται κάθε μέρα. Σημαίνει αντιφάσκω με τον εαυτό μου. Υπάρχει ένας βαθμός συνέπειας που βρίσκεται στην εμβέλεια του ψεύδους και μόνο. Yeah. Θεό. Θα συναντήσει χωρία που δείχνουν ότι ο ίδιος ο Μποντλέρ αισθάνεται αβάσταχτη την ψυχική πίεση των μυστηριακών δυνάμεων που επικαλείται. Τότε αποζητά σχεδόν με απόγνωση μια ζωή μετρημένη και ήσυχη. Ζωή αφιερωμένη στην εργασία και την προσευχή ως φραγμούς ενάντια στη διάλυση, στο κυνήγι της ειδονής, στο φόβο και στην ονειροπόληση. Τέτοια μορφή έπαιρνε η αίσθηση κάποιων προσωπικών του αδιέξοδων. Ήσαν τα οδυνηρά και αναπόφευκτα διέξοδα μιας μεγάλης ψυχής, γράφει η Ευρυδίκη Παπάζουγλου που μετέφρασε τον Μποντλέρ. Κάπου εκεί βρήκε καταφύγιο η μουσική σήμερα, στα αναπόφευκτα διέξοδα μιας μεγάλης ψυχής. Εκεί που τα τραγούδια μόνο δεν δηλιάζουν να καταφύγουν. Υμνολογούν την αγάπη και δεν φοβούνται. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσαμε. Που δεν μαραίνονται βρήκαν συντηρητικό σε όσα σε πόνεσαν και σε πονάνε ακόμα. Στα νυχτά του πελαγού με καρτέρεσα με ποπάνοδες τρικάταρτες και μου ρίξανε. Ακόμα και μαραμένο, μοιάζεις δροσερό ρόδο, σύμβολο όσων πολεμάμε μια ζωή. Πότε θα σ' αγγίξουμε. Τον Ιούλιο κάποτε μη σ' ανοίξαμε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου. Υπάρχει χριστιανούς πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ύλη που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και μετά θα μιλήσει να πει εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να βρει αυτό που βλέπουν οι ποιητές στον αιώνα τους και πως όσα βλέπουν αντέχουν αιώνες μετά. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου πει που αν και πώς κρύβεται η παρηγοριά. Αυτό που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν Pray for Rain, Massive Attack, ο Λύκος, Αρλέτα, Living Without You, Ούτε Λέμπερ, Άγρια Χλόη, Η Έκπτωση, Κωνσταντίνος Βήτα, Μέμπλεξε ένας μόρτης, γι' αυτό φουμάρω κοκαίνη, Τούντας, Χαρούλα Αλεξίου. Tell me the truth about love. Benjamin Britten, Oden, Della Jones, Mezzo Soprano, Stuart Bedford, Piano. Φίλε αδερφή ψυχή, Νίκος Ξιδάκης, Μανώλης Ρασούλης, Νίκος Παπάζογλου. Paradise Circus, Massive Attack. Ο Γιώργος, Σταμάτης Κραουνάκης, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Go or Go Ahead, Rufus Wainwright. Una furtiva lagrima, Ελιξίριο του έρωτα Ντονιτσέτη, Ενρίκο Καρούζο. Τις αγάπης αίματα, Αξιονεστή Οδυσσέας Ελίτης Μίκης Θεοδωράκης Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Μάνος Κατράκης. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης. Μέσα στους ανθρώπους μεγαλείο έχουν μόνον ο ποιητής, ο ιερέας και ο στρατιώτης. Ο άνθρωπος που τραγουδά, ο άνθρωπος που ομολογεί, ο άνθρωπος που θυσιάζει και θυσιάζεται. Οι υπόλοιποι είναι φτιαγμένοι για το μαστίγιο. 21 Μαρτίου, εαρινή ησημερία, Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Ώρα 10 παρά 10 το πρωί, Χρήστου Χατζή, Ανακτορία, για φωνή και ενόργανο σύνολο σε ποίηση Σαπφούς. Ώρα 8 το βράδυ, το μεθυσμένο καράβι του Αχτίου Ρεμπό. Ώρα 9.30 το βράδυ, λειτουργία κάτω από